E ci mando ca. Serna jako, iči ala mando. Ez bata ez bestianik, iči mando ka. Iči mando ka. Utsumandokan Charles Bidegain xox eta diruz aiko zaiku. Carmen Diez Mintegi feminista antropologoa nulaz harrituik batu zen zelai baten basterian nulako hitzak egarten zien futbolian aizien gazten tako. Eta Gotzon Barandiaranen kantagintza hildotik Lizardiekin Benito Lertxundik kantatzen dian oi lurekin batuko gia ahatze gabe Josef Karikaberen erantzaharrak. Txumadoka! Has gitin! Frantzian, sekulan estate hormonaz hasitako idik. Huna zazpiehun bat laboaier dialaguti Emmanuel Macronek hitzamandiana. Europak ez dutu hun hartuko steroidaz txistatu kabaliak. Hala bada, befuntzian hobe. Txerto kimikaz beste, steroida hoi sojasko turto delakuetan edieiten da. Hazlek dakiten bezala turto hoien ekarpena kabaliaren gizentaztia eta ezne errendamentiaen guatzia da. Bena jakinez, Europan ez dela aski soja ekoizten, pesahun bat hego amiketaik sartzen da gehien bat Breziletik. Hortako, Amazoniako ihanak sehatzen dia, hanko indianuen biziguniak txitsi frikatzen, eta hala beharrez, para militaren laguntza behartzen, gainera eiten den soja hoi usu transgenikua da. Hego amiketako ekoizpenen menpe ez izateko, kabale arrastroz egin inak iseatuik izan dia, dakigun kalamitatia ekin hoiek behitzien sortu behi ertzuaren krisa famatu hua. Bena errendamentia beti errendamentia batzen denaz gain, nula ordian egin hego amiketaen menpe ez izateko eta kabale inik ez egarteko. Ebe kimia prefosta, erana da, zientziak ez diala zerratuik den bortaik ez zabaltuko. Ordian, guatzan aitzina jakitatiak argitu bide berien barna. Zientzia arrotz balin bazaite, aitortu behar dut, bihitz zerraiteko bakterien bidez da sortu kabalen gizentazteko asmatu proteina kimiko hoi. Bena ez, enigalta nula debri plantatu dien. Gerla komerzialian, enpresa ezberdinak zuin lehentaiska aitzeko ohidielakoz, Ajinomoto japones enpresa jada hasida proteina kimiko saltzen. Izen baten aipatzeko baizik espada, lizina izena diana. Japones enpresak dio, behar-beharrezko azido amine bat dela, urde eta olaskoen ekoizteko eta behar zaiela behar den heina ezai ben jaki edo pastuetan. Interneten agertzen dia ekoizpen hunen bertutiak, nahiz ez dian salmentako Europar batarzunaen baimenik wano yken. Charles Bidegain, kisses. Hitze zitzen Charles Hanitxei buia galazten deian zerbait egun. Moni moni. Horren, nola da, euroa ez franko, ez dut aipatuko oaiko moneda, baina oai hartio dola guti ono baliatzen zena, eta euskaraz baduru alde batetik dirua eta sosa. Eta jo baduru zilarra. Erdaraz, argan da metal bat, eta jo sosa. Ez horaz, zilar eta urre utziko duru, eta diru eta sos behaz. Horren, dirua anitzetan eskoraz ere baliatzen dugu, eta hori zen lehenik pesa bat, moneda bat. Zer pesa bat, nehurtzeko... Sos mota bat, latinez, deitzen zen denarius, frantzesez eman du denier, le dinar, tari, eta frantzesez eman du, esuaraz eman du, diru, sigotarrez dihai, diharu, kosta bai, ikusten da? Diharu, ez diharu, hau, charles. Charles, diharu, ba, eniza behar. Diharu bazka, hortiko radik hego aldeko prentsa. Hortiko behar siberuan, no. Horien, erroma demorako pieza bat zen, denarius. No. Eta... Hori nire nahi dik, diharu erromataren garaietik horrezaikula. Zaren, en hori beti bezala atxe bilakatzen da, eta guk laburtu duruan iz, eta diru. Horren, dirua bada, eta gero bazen hori behaz, diru hori edo zilar, hemen eskolegian erreten da arpe, leize eta alako tokietan egoten zela, eta ni beti entzun dut, eman ezan montorin, bada mendi bat, ez da argi behar, onduan bada beruz. Eta han entzun dut beti laminak, ari zirela, kampuatari, eta ekitan usten zutela beren dirua, ez da hitzen dako. Ekistatu behar omen zen dirua, edo dirdira izan zezan, edo, baina ez ditut ikusi, hori zen dirua. Eta gero, huai anitzetan, dirua erran gabe, frantxez ere, bera izan beste, bada sos. Sos ere lezu hori zen beste pieza bat, frantzian behaz eta frantxez irauzatik landa, perroita zazpi hartioen ustez, bazen sos bat eta balio zuen horrei eta bor sentima. Eta ordean badira mintzatzeko manera, erriten baita, sos baten mina, sos baten lotura. Gana edut, norbeiter beti... Erriten bari madut erri dela, nahiz ezten biziki, gana, bo, hasti da, pixka bat eta hartatzia, baina ez du mehenzi. Bixosean adimendua erriten du, bo, ez dela anitz. Sosaren puntan, aldiz, erriten da, norbaitet, dirua enpoltzen duela, xagutzen bari mada, errez. Soska, soska, biltzen da, franka, ez franko, soska, egiteko, bon. Eta esbut, arrez behizekin iren zuten dut, norbait akirarri balin bada, erreten da, bakia eta bisos. Anitzetan erreten da. Ez bestetan? Entzuten dut, baina han behizekin, bon, edo berbada erreteko... Zera... Berbada ziek bisosekin ezpeituzi aski? Hori, hori. Jo, lotzen dara bakiarekin, eman ezan, bakia erosiz ere onda. Sosaz. Eta... Hori erran nahi nuen, jo, sosa bezain ordoki ere egiten da, ez da izen dako. Bon. Ah, sosa bezain ordoki, eta hori zeka zuten? Bai, bon. Zeka zuten? Leku bat, hola, ordoki balin bada, bon. Gero, beti diruaz badira mintzatzeko manera anitzela nola, Ibarren diru saldu nahundia, alde guzietan, bon, diru roxe da. Nahi arut, pakea barratu dirutan ezenta ez izartu gerletan, lehen erratu duana, behaz, lotzen da, pakea zinez horoz gainetik preziatzen dela, prezioa emanik ere. Markatu nahi nuena zen, zilar, diru eta sos. Eta gero sortu zen libera, lialia, erreten genuen, eta hoai euro. Baina eman zen franko, Fran hori, sekuran ez da baliatu izan. Zergatik? Eta libea hoi, nontik horra zen? Livra. Le livra. Le livra zen edo pizu bat, kilo erdi bat, edo sosa. Eta hoi zer, irautzabe nola jen erabila aziala gehoztik? Arru da hori, ez da gino iztik, baina le livran lez, livra. Lehen ere, oai ez da biziki erten, merkatian, libera bat, zdei, libera bat, adi, libera bat, Gezi edo, baina guai enitzetan kilo erdi erten dute edo bosteun drama. Untsa zean imaiten egin libea, imaiten zean euskal hitza zela libera bat, bos libera edo. Libra? Ez derit nunti egiten den, baina zean libra inglesa eta ez zen arratxagaz bosteun, nostez, berdin da. Euskoa, badiago hilek ustu maitetan? Eta jo, bon, eusko, baina ono bere zilua ez du arratx egin, egiteko usten du. Itxu ala mango. Itxu ala mango. Ez bata ez bestia. Nik, nik, nik, itxu mandoka. Hauzu bat egin genezakela, espalin bazaizie importa. Diskaberri bat ekilan horakitzaizie, argibidiak deitzen den talde batena, guda dantza 2018 deitzen da ben diska, eta John Lennonen erran batea gertzen da, Living is easy with AS closed, ene ingles mendriak utzulezak eranez eta bizitzia aizalitzatekila begiak zeratuik. Hortzaz gain, talde hau gipuzkoara dugu, pop-rock musika argi bat, hola egiten du, kobreze duntuik, eta hunanun badiela musikalai parastop bat, Iker Maguregi hau bateia eta koruen egile, kantat nahi, beraz, basuan Xabi Toralba, gitara eta koruetan Jon Maguregi, saxo eta koruetan ebaia Ander Basainez, trumpetan Joseba Aparizio, tromboian Koldo Monterola eta kantaia Alain Berosa deitzen da, ebe, huna nun, hen ganik, beraz kantoe hau azken estanda deitzen dena, taldia argibidiak diska entitulia Guda Dantza 2018. Ale, soazte! Nora helduko garen jakin gabe bada ere, aurrera egiten dugu puntu berdinera iristen. Helmugari gabeko bidean gabizautzak arrotzen, ezer ezaren zuak kiskaltzen gaituen arte. Argi bat itzaltzen den bitartean, aizearekin doan izarren hautsak gara. Yacen muertos sometidos al terror, el llanto del jornalero que riega el campo con su dolor. Las aves alzan su vuelo dirigiéndose hacia el sol, renuncian a la existencia para hervirse en su calor, captando el sepulcro de la eternidad en un plano tan cerrado que no deja respirar. Una, guda dantzan diskatik hartuik, beraz, entzuten genien kantoe hau, dantzak eta bestelakoak utzik, kiroli alat utzuliko gia, inimin istantin Carmen Diezmintegi antropologoak, igan hastian aipatzen betzeikun, nula, ebe industrializazioni hasi zen garai hartan, kirola eta baliatuik izan zen behar bezalako, motiko, arren sortzeko, eta egin batez, BA eta gitu zen futbol trebatze zelai baten onduan, eta ikusi nula betrebatzen zien, eta ze hizkuntza egarten zen kasu hortan motiko er, hoike ikusik zen hasik kirol adarian, kirol parka adar horren ikertzen, eta horrek sortzen zien genero jakina, eta hala, hoite izku, hoi kontatuko. Ni hasi nintzenean kirola interesa ikusten, izan zen 80 markadan, hasieran, sozializazioari buruz egiten ari ginen ikerketa bat, eta konturatu nintzen, ba, kirola, taz, ba, ikusi nuen nola, ba, surfa, berria zela, edo skate, edo la, eta zemakume gutxi, neska gutxi ikusten nuen, eta nik esaten nuen zergatik, eta hori. Eta han hasi ginen ikusten zegertatzen zen. Eta ikertu nuen Gipuzkoan futbola. Futbola nola egituratuta zegoen. Umentzat. Nola sortu ziren 7-8 urtekin, gizon munduan, eta zuten elbide batan, 18 urte arte gutxienez eta batzu jarraitzeko. Eta nola herri bakoitza zegon zeuden ekipoak eta kompetizioak eta dena. Eta iruditu zitzaidan bomba bat. Zan nun hau zer den? Eta pentsatu nun ba beste nik irakurrita nuen beste gizartetan ba daudela gizonen etxea da toki bat lehen komentatzen gendun gizartean nun gizonak dira boteretsuak daukate etxe gizona. Nun mutila joaten dira 8 urtekin eta ateratzen diren ba ja eskontzeko edola. Ta gizonen artean bakarrik ba bizitzen dira eta daude. Ta nik hau da berdin. Hemen daukagu halako toki bat nun ez da claro, gizarte hoietan etxetik eramaten dute, eusten dute mundu familiarra edo etxeko mundua eta sortzen joaten dira bizitzea beste toki batera. Hemen ez da hori gertatzen normalean. Mutila jarraitzen dute bere etxean bizitzen. Baina iniziazio bide hori berdina da. Iniziazioa berdina, berdina eta gero ere badaude ona direnak eramaten dutela lemoara edo Holandan edo futbola arrakasta duen toki badaude tokian nun onak joaten dira eta bizi dira gizonen artean, ez? Orduan han izan zen nere nenengo pausoa ikusteko zen olako azpiegitura zen futbola gure gizartean. Ez ala bakarrik Real Sociedad eta hori zegoela, baizik bazegoela espiegitura bat, nun mutila sartzen ziren, eta zuten bide bat aurretik, ona baziren, eltzeko erra sozietatea, edo beste batera. Eta hori irutu zitzak, haran egin nun, dan mundua, jo, ikusi nun, zuk esaten zenuenan, ze gauzak esaten die, mutilei jolasten ari diranean. Nenaza, neska bakarrik ematen dezuen nenazak ez dezu negar egin behar gogorra izan behar zea matalo, osea hitz batzuk nik entzun nun harrituta gelditu nintzen zer zen hori ez bai, esaten egiten dira eta orain jarraitzen da bai. 8 urtetako haurei 8 urtetet eta aurrera ez eta gaur egun ikusten ari gera zenbait tokietan ateratzen ari direla reglamendu bat ez holako gauzak gerta ez dadin baina gertatzen dira eta gurasoak dira gehien bat esaten duten nolako gauzak edo entrenatzaileak, baino guraso asko eta emakumezka. Lehen urtean harrituta gelditu nintzen, zeren Katalunian jeidan infantil modalitatean ikuste eta 12-14 urtean artean neska ekipo bat irabazi zuen, bere kategorian. Ekipo guztiak besteak ziren mutilak. eta neskak irabazi zuten. Eta gero elkarrizketa batean esasten zuten ze gauzak esaten zioten jokatzen ari zirenean mutilaren ama. Gunetxera, garbitxera, ez dakizer, puta, olako gauzaket. Orduan, han badago... Ze amaen proiektzioa zer den ere ez, bere gizonak berduela izan, bere semeak berduela izan, arra, gizona, ez dakitze. Eta indartsua, eta nola irabaziko dizun neska batek, ez. Ordunan badago gune bat oso ondo ikusteko genero harremanak nola funtzionatzen dira. Eta ze mekanismoa dauden, banatzeko neska eta mutilak, hasiera-hasieratik, batzuetan, eta ze mekanismoa dauden, ba mutila jarraitzeko, ba indartsuena, boteretsueak, eta hori. Ni violentziari buruz hitz egiten dugunean, gaur egungo gure gizartean, ez naiz harritzen. Nik uste dut, badagola beste tokietan ere, baino kirol munduan, sutsu bat, nun hori futbol gehien bat, baino, bueno, rugby desberdina da, nik uste dut, eh? Beste baloreak, edo, baino ere badago violentzia eta... Bueno, gero rugbyan beste baloreak agian badira, baina maskulinitatearen zutabe bat izatea, bai, hor, ja... zemat aldiz mundu horretan ez da entzuten marikoia eta ez dakitzer eta dakitzer. Bai, da maskulin, den esaten nuena, ez? Genero, maskulinitate proiektu hori nola bidratzen dan eta nola ulertzen dan maskulino izatea. Femininon kontra, beti. Horregatik esaten dugu harremanetan ikusi behar dela. Ez dugu ulertzen maskulinitatea zer den, feminitatea ez badugu ulertzen. Gaur egun aldatu da feminitatea, baina gaur egun jarraitzen da neska bat bere portaera ez bada pentsatzen dugun bezala, eta hori kirolean horregatik zeren gure gorputza eta gure jarrera jartzen dugun publikoan aurrean, eta ikusten da segituan jendea hasten dan esaten hori da, neska bada, edo segurazki zure galdera ere interesantea izango da, eh? Bai. Erraiten zinuen eta gogoratzen naiz, joku olimpiko edo lehiaketetan, 1930-an edo hola, emakume batek eta irabazten zuelarik edo nola ganezake, emaitza onak bazituelarik segituan medikuak etortzen zirela ikustea ea bai ala ez emakumea zen. Baina gaur egun ere. Ez daukagu, bai, noski, baiet, Zamaneta atleta sudafrikarrakin, izaten ari diriztioak, daramagu 10 urte horrekin. Eta... Zer da hori, kontatu, pixka bat? Ba, da atleta, oso potentea, irabazten dula, eta orduan hasten ziren, baina beste emakumei ere egin dioten, eh? Osea, azaltzen denean emakume bat potentea dela, eta egiten duela denbora onak, eta hori, segituan, ba, sortzen dira susmoak. Orduan, duela gutxi arte, biluzi jarri behar ziren emakume horiek, ikusteko tribunal baten aurrean, ikusteko emakumea ziren ala ez. Humiliazioa da, hoi? Benetanakoa. Baina gaur egun, konturatu dira, ez dala bakarrik biluzi jartzea eta eukitzea titiak edo hori, baizik badakigu, sexua barrutik ere badoela. Orduan orain gaur egun egiten zaie beste analizak, hormonala eta tal. Eta Zamanilla, atleta horrekin zer gertatzen da? Ba, oso altua baduela omen dauka hormona testosterona eta daukala ez dakiz zer. Orduan oso saia omen da eta oso ona da esatea mutila laneska da eta utzi dute. Eta badaude beste kasutan ere. Orduan, sexua, lehen epaitu dugu, sexuarena, ez? Sexua ez da pensatzen gendun garai hartan, oso garbi, XXXI, baizi, modu asko moen daude, XXX, XXI, eta asko. Orduan, gero eta zailagoa da esatea emakume bat zer den, biologia aldetik edo gizona bat aldetik. Baina, sozialki, maskulinitatea eta feminitatea eraikitzen dugu, ba hori, genero proiektuari buruz. Eta ni, orain nire joba txikiak, bueno, 8 urteko jobak eta ditu, eta ikusten dut, neska bat, hilemotza baldin badu, ja azten dala jendea esaten neska ala mutila den galdetzen. Hala da. Galderantziz, mutiloatek hileak luzeak baldin baditu, galdera berdina egiten da? Bai, bai, bai. Eta gero, ondo fundu. Zer, goizuk entzun da, kalean edo jola? Bai, ikusten. Gure badakizun antropologoak landalan egiten dugula eta beti gauge belarriak tente eza entzuteko. Eta hola da. Eta oso neska bat, oso ondo jokatzen badu futbola, badaude, gutxi bali badaude, ba beti sospetsa hori, eta gaina gertatzen zaiea 8 urtekin mutila gehienek ez diotela pasatzen badoia jolasten, ari diranean. Zun neska bat zera, eta alde mendik, eta hola. Bai, da, niretzat oso gogorra da, oso gune potentea, kirola ikusteko, nola, ze, nun gauden, beste aldetik ere ikusten dut, oso gune interesantea da, ikusteko segertatuko den aurrera begira. Jarraitzen badugu ikusten, sexuen arabera, dauden arazoak, eta transexualismo hasi ginela, hasi da, sortzen kasuak, eta neska mutilek, eta hori, ze gertatuko den. Neska bat, esaten dan, neska bat dala, bera, neska sentitzen dela, neska bat, eta pitilina duela, ba ez daki ze gertatuko den, ja, nu jokatuko da. No. Ba, ni horregatik, hori, badu, ere nire esperantza dala gune bat oso potentea alako gauzak ikusteko, ze gertatuko den, esaten duena, gorputza eta emozioak eta gure jarrera dagoela aurrean. Eta antza, kolokan jarri dezake gauz asko. Itxu mama mondoka, itxu mama mondoka, itxu mama mondoka, euskal irratia, euskal irratia, euskal irratia, euskal irratia. Josef Karikabretxe barne, erantzaharrak egun errekabazterila jamaiten gitaik egizabatez edo bestez. Bai, eta errekabazterri beti goxodik, bati. Ordin, balitzeko iak ez inik egiten. Eta badi hoi duiko erran bat bizkaian. Balitzeko errotak, jentako errotabeite ia, balitzeko errotak ez du irinik egiten. Eta berzantzia eki, Eran nahi dut, suposatzen dut gaiza hanitz, baina suposizionin bat zentuk, eta egiatik zumaitaldez hurruntzen itzala, errealitateti hurruntzen itzala. Hoidik. Bai, hau balitz eta hua balitz eta gaizako bekin jateta. Bai, baina ez duk. Zumaitaldez ez duk, eta go, bon, hia metraik ibatzen iz, Hoidik. Eta ez den ihea hartan edo balitzeko txesko ihea hartan ingyti funtse egiten ahal. Eta prefosta ez, ez duk deuze realizatzen, ez duk deuze elkitzen antia. Eta hoi duko beste eran aldik, bizkaiak uabersia bat zela, beste ikatzaman duka edo... Bai, ez jata atzaman, baina batuk beste imaje zumaiteki, balutukeke, baina ez jata lan hoi hartu. Adibidez, erraiten balin bada, avec des si on ne met pas Paris en bouteille, on mettrait... Oui, c'est ça? Berre ranadek. Avec des mais et des si, on met Paris en bouteille. Bon, maintenant, hoi oken zindugu nadek, Eta berre ranahiadik. Oso berre. Balitzeko, eihea hortan ordian, ez da inike haiten. Itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman, it Ale pausu bat berriz egin dezagun ikuste igan utxumandoka batetan, jadanik eganaz egin eizien, oien zunen dugun Tristan Murgien kantoe bat, dual bi eta bi beharrezkoa da deitzen da plazaratu deikun diska, eta Horeba deitzen den talde batekin aitzen da, Horeba hortan kausitzen dia Emerik Gimazu gitar elektrikan Greg Juven zen izen gaitikoaekin gitarra apalian, Fabien Lapuge klarinetekin, Xabi Etxeberri arabitaekin, Cedric Lepin bateia, tabla eta perkusionezko tresnaiekin, Flor Elis Kapelie Murgi aldiz piano eta botzian, eta Artur Kapelie Mugi, haue arabitian, baliteke bi Kapelie Mugi hoik, Artur eta Elis bardin anai arrebak izan ditin. Eta beraz, ze kolo edu dizkahunek, ba nahasten dutu, estilo ezberdinak egia erran, balada, maneakua, rocketik ebadu eta rock jazzetik ebai, ba una nontzi hauek ohar zitaien, delako Tristan Murgi eta Roberena taldiak emanik mistizismoa. Ikuskaitzazko argia. Tristan Mugi eta Horeba taldia entzunik guatzen aitzinago eutxumandoka juntan gotzon barandiaran ekilanko hitzordialat, Euskal Idazdiak eta kanta gintza saile aspaldito juntan hasik, Gabriel Arestiekin batuko gia istante, eta Gabriel Arestik ba izkibatzen zutian tekstuak kantatzeko, bena egun ez dakit irratia pizten da, eta YouTube, eta hau eta beste, kantoien ikasteko mila manea badia, ostati eta nebai, bena garaihetan Gabriel Arestien denboan nula debru egiten zen kantoen difuzione delakoan egiteko, bestiak beste aipagei gotzon barandiaren ekin. Itxi mandoka. Zer zen eta hor asmatuik zen difuzioa idaztea gauza bada, bena gero iritsi behar zen dienten gana, eta suposatzen dut Lizardik ez zuela berak abesten sagardotegietan behin mozkortu noan. Ez, bueno, bere sasoian hauen testuak ez ziren kantatzen. Hauek egin zuten idatzi liburuetarako, eta gutxi gora bera ideia bat egin dezagun batzokietan saltzen ziren liburu hauek, eta 200 asko jota. Orduan, milaka personako herri bat tengan imaginario berri bat sortzeko, epika berri bat sortzeko, hori izan nahikoa, noski, horrek ez du balio. Orduan, Aitzol bere, gero konturatu zen, bueno, modu hori izan zitekeela bertzolaritza, bertzolaritzaren bitartez. Pistea, sentimentu kolektibo hori, epika hori, identitatearekiko atxikimendu hori, baina fusilatu egin zuten. Oi lur guk aukeratu dugun bultzi leiotik da, berez, testuaren izenburua jatorriz, gero Benito Lertxundik oro laino me batek deitzen den diska batean kantatu zuen, eta jarri zion oi lur izenburua. Baina berez izenburua da bultzi leiotik, bultzi da trena. Bultzia, trena, ez? Bizkaieraz, Sabino Aranak sortutako hitz bada, orduan kanta honetan kontatzen du Lizardik, egiten duena da, bueno, bera trenean doala, ikusten duen Euskal Herrian. Noski, alegoria bat egiten du, deskribapena izateaz gain, alegoria bat egiten du kanta honetan, eta lehen aitatu duen bezala epika berri hori sortzeko, eta goratzeko herriaren eta herri honen alderdi bere ustez onak, ez? Idilikoak, bukolikoak, ba, paisaiaren deskribapena egiten jarrait, imaginatzen baldin badugu geure burua tren batean hori ikusiz, ba, oso paisaje ederra da, ez? Berak deskribatzen duena. Helburua hori delako, lehen aipatu dugun bezala, ba, ja, sortzea epika berri bat, Euskal Herriaren, Euskal Herri idealizatu bat sortzeko. Agertzen da, zea, bueno, lainoa, gizon, baserritarrak, gizonak zutik soroetan, eta, bueno, hori, bai, pixka bat, sagarrak, bueno, edera, baina ez alako epika germaniko olako, olakoetan xumea, bai? Bai, bueno, Kalevala horretan ere agertzen diren aspektuak, dira naturarekiko oso lotuak, ez da? Orduan, naturaren gorazarre handi egiten da, eta hemen egiten da ere, bai. Kalevala hori eredu hartuta Aitzolek horixeri, Aitzolek, PNV-ek horixeri enkargatu zion poema nazional bat, sortzea, ez? Eta orduan, horixek urtebetez soldatapean idatzi zuen euskaldunak. Poema nazionala, zeinak ez zuen lortu inondik inora Kalevalaren eragina edo Aitzolek buruan zeukana, ez da? Hau da, poema nazional horren bitartez, epika nazional berri bat sortzea, Euskal Herriarekiko atxikimendua sortzea, Euskararekiko, abertzaletasunarekiko hori dan atxikimendu hori sortzea, ez? Hori izatea, ulerde ezagun bestera bat ere esan da, euskaldunon biblia bat, ez zuen lortu. Bueno, ez zuen lortu besteak beste etzelako argitaratu, berak amaitu eta handik urte batzuetara, ez? Orduan, bueno, zapustu egin zen ideia hori, baina hor horixek adibidez egiten duen Euskal Herriaren deskribapen horretan ez dago hirigunerik, ez dago inguru urbanorik. Dena da baserria, landa ingurua edo itsaso ingurua, batez ere landa ingurua. Suposatzen dut eta ez dakiat PNV tiar garaieko batentzat hirigunea agian Sodom eta Gomorra baitzen. Noski, bai, hori argi dago, hori ikusten da ere oso nabarmena da esaterako bertsolaritzan gertatzen dena, ba kasik 70garrenko hamarkada arte. Iaia, ez? Bertsolaritza oso lotua dago baserrira eta gainera baserritik eta datozen tradizio horretatik datozen bertsolariak oso uzkurra dira eta oso atzerakoiak Euskal Herritik kanpotik datozen aire berri hoietara, gitarra batetara, ez? Orduan hauen kasuan ere bai, hauen kasuan euskara eta lege zarra. Hori zen binomio bana ezina, ez? Jainkotasun irutasun jainkoti hori barik, ba, bitasun jainkoti arrasan, euskara eta lege zarra. Gabriel Aresti itxaron behar izan da, iriak eta agresan protagonismoa bizka bat suposatzen dut. Bai, Gabriel Aresti gero aipatuko dugu, ze badauzkagu bere hainbat kanta, Gabriel Aresti da, zeo zelan, poesia, euskal poesia modernidadera ekarri zuena, hauen guzti hauen, ez dut esango euren jarraitzailea zen, ezagutzen zuen oso ondo Orixe, Labaxeta eta Lizardiren obra, baina bueno, bera konturatu zen hortik etzeko euskarak eta euskarazko kulturak eta literaturak etzeukatela aurrera egiterik, etzeukatela biderik eta beste aukera bat hartu zuen, ez? Baina bueno, hori gero igual komentatuko dugu. Bitartean gelditzen gira Benito Lertxundik kantatzen duen beraz berak oilur deituta, bena izena Bultzi Leihotik, Tren Leihotik, Xavier Lizardien hitzak. Mila bedatzen eta hori gaita bederatzia. Bai, hori aipatu dugu, ez da, orain entzungo ditugun bai hau, bai gero Labaxetaren Mendigo Isaliarena, justo dira Frankoren altxamentu fasista baino lehenago. Bueno, hipotesia beti daude hor, ez? Galderak beti daude hor, zer gertatuko zateken, ba, Frankoren altxamentu fasista horrek euskara eta euskarazko kultura 40 urtean katakunbetan, ilunpetan, deserrian, esiliaban eta sangopean euki izan espalitu, ez? Bueno, fikzioa, hori zientzia fikzioa. Bai, fikzioa ederra da egiteko. Batzuek egin dute, ez? Juan Luis Zabalak, adibidez, Agur Euskadi, liburu ederra egin zuen, hor egiten zuen Labaxeta, ez? Hipotesi bat fikzionatzen zuen Labaxeta 21. mendean berpiztuko balitz Euskal Herria nola ikusiko luken, ez da? Baya, bueno. Agian ez da gauzarik onena ere, dagoena tokatzen zaigu eta horrekin egin behar. Eta hori hunan un horra zaikula oi lur delako Benito Lertxundik bateatu dian kantoe hau. Haikuan Benito Lertxundik Euskadiko Orkestra Sinfonikoaekin grabatu zian oi lur dugu. Zuzendaia zelaik Orkestra Sinfoniko hunena prefosta Enrique Ugarte. Zatozte regin daipegizkoak zora. zure bazter urazkoa berria doa zoro ta bertan nimbuntzia oie Bani duzu zeure da Zulandutan zure saliz agasea Bainan ezin beko bere argoriak Naramagu Agarren biak Bainan ezin beko bere argoriak Nara magu sorosagar Zertan urentzen den utxumando kaste juntako eskertu beharrikuak. Xares Bidegain, Carmen Diez Mintegi, Josef Karikaber eta Gotzon Barandiaran. Oikeranik, dagun hasti alarte beste utxumando batentako. Anarte hortan, egizie nahi duziena, ahal duziena, ahal bezain untsa, ahal balima duzie. Atiatia eta mila edo hamar mila pot oer.